volwassenen die direct mogen werken. Mensen die bekend staan als overlastgevers, die zijn niet welkom. Straatcoaches, die moeten alles in de gaten houden. En de voorzitter van de UEFA, de voetbalbond, die snapt vaak zelf ook niks van de voetbalregels sinds de komst van de videoscheidsrechter. Vooral regels bij hens zijn onduidelijk en hij stoort zich eraan dat VAR-beslissingen soms wel een kwartier kunnen duren. Hij wil dat de videoscheids sneller ingrijpt en alleen bij overduidelijke fouten. Het is droog en wisselend bewolkt, vooral in het zuiden kan er mist zijn. In de ochtend dan start de dag regionaal grijs en daarna dan breekt de zon door. Vanmiddag wordt het tussen 11 en 18 graden. En dit was het nieuws op 538. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Goedemorgen. Vrijdag op weg naar een nieuw weekend en op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Amy McDonald. Radio 538. Hey, maar als het ontspannen is, dan is het leuk. David Guetta, Save Me Tonight bij 538. Een hele goede morgen deze vrijdagmorgen, eventjes na 5 uur. Op weg naar een mooie lentedag vandaag. Zon en stapelwolken, 14 graden aan de zee tot 17 landinwaarts. Lekker op weg naar een lang weekend en op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien, zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar gisterochtend. Zo was er mooi nieuws voor Jeroen van Veen, de sponsorloper. En wat dat nieuws was, hoor je over 6 minuten bij deze Queen. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Je kleur.

538 op je vroege ochtend. Somber en Home Wrecker. Of nou ja, de Home Wrecker dan in dit geval. Hè. Lekker dat je er alweer bij bent zo voor dag en dauw. Sowieso leuk om even van je te horen via de app van 538... hoe deze vrijdagochtend klinkt voor je. Rechtsbovenin in de app van 538 even het WhatsApp-icoontje inklikken... en dan kun je het inspreken als je het microfoontje ingedrukt houdt. Even laten horen ja, hoe jij wakker wordt vanmorgen. Erik, die kwam al binnen. Hartelijk goedemorgen, meneer Molenaar. Bijna weekend. Ja hoor. Vanuit Thailand komt Erik. Dat is ook altijd leuk, hè? Dat we ook in Thailand aanstaan met 538. Altijd goed. Welkom, Erik. Hansie, die kwam nog door. Hop, hop. Zo. Gas erop. Oké dan. Lekker, Hansie. En even kijken. Wim, die kwam ook al door. Goedemorgen. Bijna weekend. Maar als je nog een leuk verzoekplaatje wil draaien... om het weekend even in te luiden... Specialty, come with me. Even lekker knallen. Groetjes. Voor jou, Wimpy. At the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move under the sweat drops from the roof. It's time to let the bass beat hard. So now we don't have the loud apart. Just activate your energy. Let's sing the song and come with me. Turn it up. Let the feeling go and let the music go. crystal clear. Met Pink. 538. Floris Molenaar. Op naar de ochtendshow met Phil Collins. Zometeen naar Bruno Mars. I Just Might. Radio 538. Somewhere you can tell. normaal. Wat een lading hits deze man op zijn naam heeft staan. Phil Collins, Another Day in Paradise bij 538. Goedemorgen op deze vrijdagochtend. We zijn op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen om 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Want gisteren werd alvast eventjes vooruitgeblikt op komende maandag, Koningsdag. Ja, er is één plek waar je moet zijn als Dokkum. Er zijn misschien twee. Dokkum is ook leuk met de koninklijke familie. Maar ik weet zeker dat als je de koning diep in zijn hart kijkt, was hij ook liever in Breda geweest. 100%. Wat denk je van die drie meiden? Die denken, we kunnen twee dingen doen. Los van dat Dokkum een prachtig Dokkum is en fijn en leuk plaatsje is. Ja. Maar als je kan kiezen tussen of je gaat naar Dokkum of je gaat naar Breda, ja, dan neem je de afslag, toch? Dan ga je liever naar Breda. Ja, ga je liever een beetje feesten daar op het Chasséveld. Zo goed als uitverkocht zijn er wel wat kaarten, maar dat zijn er niet heel veel. Dus als je erbij wilt zijn, ik zou eventjes die kant op komen, want de line-up is indrukwekkend. Ik geloof 45 verschillende acts en artiesten die er zijn. We hebben nog een verrassingsoptreden. Een verrassingsoptreden? Er staat één naam niet tussen. Oh, die is nog niet gecommuniceerd? Nee, niet gecommuniceerd. Dat doen we ook niet. Maar nee? Is dat een... Nee. Wat zeg je? Is dat een bekende? Ja, staat er een onbekend iemand? Nee, maar welke leak is het? Een A? Ja. B? A. A. A. A. A. Absoluut A. Ja, had bij de A had hij gestaan, denk ik. Ja, is absoluut. A. Ja. A. Maar staat hij al lang in de A? Nee, ja, we gaan er niet te veel over zeggen. Het is wel heel leuk. Het is een grote verrassing. Jij weet wat het is? Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. En ik weet het niet. Je weet het ook, maar je bent het weer vergeten. Net als al die... Nee, Rick, dat is wel leuk, want jij hebt ook een belangrijke functie tijdens 50 de Koningsdag dit jaar. Jij bent officieel de reserve-dj. Hij is wij noemen dit ook wel de aorta van het evenement. Dat als er iets is, vroeger had je natuurlijk domino d-day, weet je wel, dat de 80 miljoen steentjes. En dan liep er altijd rondom die domino, liep de aorta. De aorta, de lifeline. Als er op een gegeven moment de commercial blok ingegaan moest worden, of weet ik wat. Die bleef altijd lopen, waardoor altijd maar die steentjes konden blijven lopen. Dus de taak van reserve-dj is gewoon een hele essentiële. En jij bent dat. En ik bedoel, de meeste artiesten die komen dan een kwartiertje, 20 minuten, 25 minuten optreden, zijn ze weer weg. Ja. Maar jij bent de hele dag reserve-dj. Maar moet ik de hele dag daar aan de zijkant staan? Ja, op een stoeltje. Ja. Nee, maar ik moet toch wel... En dan komen we af en toe, dan krijg je een kopje thee. Maar dan, ik kan toch wel een beetje het feestgedruis in? Nee. Het ding is, when the shit hits the fan, moet je daar wel in principe meteen... Dan moet je dan meteen staan. Jij wordt daar gewoon... Ja, dat is belangrijk, Rick. Plug and play moet je wezen. Ja. Je moet er echt, je mag ook in een straal van 10 meter van het podium moet je blijven. Jij komt ook niet meer zo heel snel het podium op. Nee. Ik ben al blij als ik het podium op zijn je knietjes... Mijn knietjes zijn zo versleten. Ja. Maar we dachten, het is wel... Al die artiesten die hebben een eigen aankondiging. Ja, ja, of die worden door een 538-collega worden ze groots neergezet. Of je ziet allemaal van die beelddingen zien langs komen wie er staat. Maar wij dachten, de reserve-dj... Nee. We gaan mij niet. Gaan we mij weer belachelijk maken? Nee, we gaan je helemaal niet belachelijk maken. Wij vinden juist dat als jij als. Als ik word aangekondigd als hier is reserve-dj. Dan ga je. Dan trek ik me terug als reserve. Nou, luister even mee, want het is hartstikke leuk dit. Koningsdag 2026. Je hoort hem iedere ochtend van 6 tot 10. Breda, laat je horen voor reserve DJ Rick Romeijn. Klootzakken. Is toch leuk? De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. We'll be right back.

Vida Loca bij 538 op deze vrijdagochtend. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Klaar om je mee te nemen deze vrijdag in. Ja, op naar een heerlijk lekker lang Koningsdagweekend. En hoe lekker is het als jij deze vrijdag begint als de eerste luisteraar? Ja, dat kan gewoon gebeuren als je je telefoon pakt, 0909 30538 belt.